сонейка прагляне, у гушчары і на паляне свісцеў капае раса, незвычайная краса. Ля-ля-ля. Ляму там турист верховод выправляється в поход, а гриби і мураши призняли капелюши. Ля-ля-ля. Правой, левой, левой, правой с песней крочится нам браво. Где разорит мы зняки, раскинаются в боки. Ля-ля-ля. Упершыню пра гномаў Расутка пачула ад дзядулі. Яны жывуць у лесе, а часам ціха перашэптваючыся, прыходзяць і блукаюць па хаце. Яна знаёма з Міглюсам. Ён расфарбоўвае шапкі грыбам і аздабляе стракатымі ўзорамі птушыныя яйкі. Аліс прыручыў яшчарку і вожыка. Вучоны мудры зразумее мову ўсіх звяроў і птушак. Гномік Вай-Вай – цырульнік. Ён сваімі ножнічкамі чах-чах-чах на ўсякі манер стрыжэ і завівае кветкі. Йогі за сілак. Кожную хвіліну ён робіць гімнастычнае практыкаванне. Камандзір у гномаў рашучы Лямтатурыс, але найбольш сябруе Расута з маленькім Ліпуцісам. І хоць Расута ніколі яго не бачыла, яна ўпэўнена, ён такі ж свавольнік, як і яна сама. Хіба не ён вечна куды-небудзь хавае яе каснікі. Варта Расуце часам спатыкнуцца альбо паслізнуцца, і яна тут жа здагадваецца, што вінаваты гном невідзімка. Не штурхайся, не саромнік. У той дзень, гутарачы тихенька з Ліпуцісам, яна парабіла ўсё, што ёй наказала мама. А потым, хіба не Ліпуціс прапанаваў ёй на печы бульбы і нават паказаў, дзе ляжаць запалкі. А каб тата не ўбачыў дыму з коміна і не прыбег з будоўлі, і каб мама пасля не сварылася, Расута рашыла раскласці вогнішча не ў печы, а ў шуфлядзе камоды. Чаму гэта пара ідзе з нашай хаты? Ой, калі я ішоў у школу, мама збіралася ў горад. Расуту пакінула адну. Вось яна і нагаспадарыла. Пажар! Гарым! Ратуйся! Людзі, дапамагайце! Гарым! Ой, камода гарыць. Ой, ой, ой, ой, Ліпуціс, цяпер табе пападзі. Будзеш ты бедны. Расута! Расута! Расута, дзе ты? У дыме нічога не відно, дзе ты, Расута? Ой, ой, здаецца ў святліцы. Там же ўсё гарыць. Світку на галаву. Расута! Расута! Расута, міленька. Расута. Ой, не варушыцца. Расута. Ой, якая ж ты тяжка. Давай я тебя вынесу. Давай. Гедрус ужо не чуў, як іх абаіх падхапілі, вынеслі з агню дужыя рукі бацькі. У школу Гедрус вярнуўся толькі ў апошні дзень навучальнага года. Пра пажар і пра тое, што Гедрус выратаваў сястрычку, ужо ведалі ўсе, ад першакласніка да васьмікласніка. Таму ўсе глядзелі на яго з зайздрасцю і захапленнем. Глядзі, ты такі маленькі, а такі адчайны. Сястрычку выратаваў. Гедрус! Гедрус, здароў! Ну, прывітанне. Я быў у вас тады. Бачыў, як цябе выносілі. А калі бачыў, дык чаму сам не ратаваў? Ага, вось дык сябар. Міка, здай ему па носе! Гедрус! Я так чакаў цябе. У мяне нават, бачыш, у мяне дзірка на шапцы, галавешкай прапаленая. Чакаў! Не было ў каго спісваць задачы і дыктоўкі. І настаўніца сказала, што летам табе трэба будзе папрацаваць. Ну і што? Ну і папрацую. Слухай, а акуляры ў цябе чаму? Доктор сказаў, што трэба насіць, бо я пакуль бачу, як праз туман. Глянь, якія пісягі на шоках. Але гэта ўжо дробязь. Раней вось гэта былі раны. Валасы і тыя абсмаліліся. Калі б Гедрус прыслухаўся, ён бы пачуў, як гном Лямтатурыс, што сядзеў у кішэні новага пінжака, шаптаў яму проста ў сэрца. Гедрус, не задавайся. Гедрус, не задзірай нос. Але як тут не задзірэш, калі вакол столькі зайздросных вачэй пазіраюць на цябе і прагнуць даведацца пра ўсе падрабязнасці твайго подзвігу. Што? Гаворыць, ты тут двоек нахапаў? Не твая справа. Так само знайшоўся. Фон барон. Ну, чапіў акуляры і надзімай цэк жаба. Ну, перад кім? А то перад двоечнікам. Ты ведаеш? Ты не абзывайся. Што? Спачатку яны лупцавалі адзін аднаго партфелямі. А калі Гедрус убачыў, што з мікасавага партфеля цячэ чарніла і пэцкае яго прыгожы новы пінжачок, ён кінуўся на сябра з кулакамі. Мікас не паддаваўся. Адной рукой ён учапіўся Гедрусу ў валасы, а другой раптам схапіў акуляры і адшпурнуў іх у бок, у кусты. Гэтая бойка, як і любая нязгода на свеце, была непрыгожая і непатрэбная. Збянтэжаны Гедрус прыклыпаў дадому. Ой! Герой з'явіўся! А што? У школе? У школе сябры мяне як схапілі, як пачалі падкідваць на ура! А потым яны ўсе... Чарніла паразлівалі на цябе! Якой хлус! Хлус! Хлусота! З'є асоту! Хлусота! З'є асоту! Хлусота! З'є асоту! Змокні! А ну змокні! Нічога ты не ведаеш! Ведаю! Ведаю! Што? Ну што? Твоё чарніла сіняе! Ну што? А пінжак у зялёны! Вось што! А хто табе падрапаў шыю? Дзе? Дзе? Тут! А дзе акуляры? Лепш скажы, з кім ты біўся? З кім? Не скажу. Не гаворыш? Тады пайду раскажу мамі. Расута, Расута, пачакай, Расута, пачакай. Я зараз табе ўсё раскажу. Ну, давай, толькі хутненька. Што тут зробіш? Давялося Расуці раскрыть таямницу. Вось як было. Толькі ж ты, Расута, нікому не кажы, што я з Мікасам пабіўся. Добра? Ні-гу-гу. Ні-гу-гу. Вось. Найперш трэба адшукаць акуляры. Так. Заўтра возьмем шарыка і пойдзем шукаць. Добра. Толькі ты мне больш ніколі-ніколі не хлусі. Ні. Сядайте. Сябры, сябры, я собрал вас, каб сказать, ну, як вы уже ведаете, на хату Расуты и Гедруса обрынулося несчастье. Ведаем. У огни загинуло шмат пожитков, а головное потерпел наш добрый сябар. Шкода его, шкода. Скажи, Ліпуціс, ты ведаешь, чому почався пожар? Ліпуціс? А чому ты пытаешься у яго? Ага. Хо-хо-хо. Я... Ну, мы у тебе пытаемся, чому почався пожар? Ну, чому? Говори. Загорелся дом, ось и почався. И все? А хто подговорил Расуту раскласти у шуфляді вогнища? А? Хто показаў, дзе ляжаць запалкі? І гэта ўжо паказаў я. Ты. Але думаў, што яна спячэ ў печы тую бульбу. Вось што, Ліпуціс, ты ўжо не маленькі. Досыць сваволіць. Возьмеш драбіны, пензель і пойдзеш размалёўваць грыбам шапку. Вай, вай, вай, каб толькі ён мухаборы пад баравікі не размаляваў. Міглюс, тут навучы яго, калі ласка, што і чым фарбаваць. Добра, пакажу. І больш не будь такім легкадумным. З-за цябе, Гедрус, ледзь не аслеп на пажары. Цішэй, яшчэ адна бяда. Што? Гедрус... Што здарылася? Слухайте, Гедрус и Микас найлепшие сябры. Ага. Але не стало між ими ладу. Злуются один на одного. Бьются портфелями и кулаками. Навокал спевают птушки. Просто с-под ног вылетают строкатые мотыли. Ага. А им хоть бы что. Треба, каб яны нас убачили. Так. Что? Так, каб яны нас убачылі, калі не абодва разам, дык хоць адзін Гедрус, бо ён як бы там не было, усё ж. Ах, слаўны хлопец. Паслухайце, вожык знайшоў у кустах яго акуляры. А гаворыць, што ў даўнія часы гномы ўмелі вырабляць такое рэчыва. Лямбатурыс, я ўжо рэцэпт маю. Во, чытай. У старадаўній кнізе знайшоў. Цудадзейнае рэчыва, якое дазваляе бачыць эльфаў, феяў і гномаў. Па-першае, вазьмі жменю ружовых крышталікаў, што ляжаць на дне возера. Па-другое, здабудзь слёзы змяі. Па-трэцяе, на кожнае шкельца акуляру насып па некалькі крышталікаў капні па тры слязіны. Калі ўзыдзе месяц, пранясі акуляры праз ядлоўцавае полымя. Усё. Усё. І першае, і другое зрабіць вельмі цяжка. Ну, хто бачыў, каб змеі плакалі? А ружовые кришталики на дне озера оховывает злостный рак. А третє задання ще тяжеше, чим перші два. Ну, що? Возьмемося? Давай. Возьмемося. Поспробуємо. Щоб там не було, а не свого доможемося. Правильно, Міглюс. Нехай Гедрус убачить і уведає большим, хто інший без окуляров. Йон гета заслужив. Мама і тати Гедруса була протьма усяляких клопотів. І вони навіть не зауважили, що син ходить без окуляру. А де ходячи раніці на роботу, мама покинула Гедруса за господара і строго попередила, каб Расута не ходила на озеро. Расута, да, я корову переодію. Туди ці соковітля трава. А ти покорми клопку, добре? Гедрус! Слухай, ходи сюда. А може окуляр подобрал Микас? Микас? Ага. А поведай, куда их учора зашпурнул. Може, ты побудь тут, а я сбегаю на озеро. Погляджу, махчимо он теперь як раз будет рыбу. Стой. Что? Я сам бы пошел. Але не надто мне хочется ему на воши показывать. Я думаешь? Ай. Ну, добре, Іди, тільки осторожно. Ага. Мікас! Ой, розкричалася. Мікас, ти клює? Тиши ти. Бо не бачиш, на лазовий дубець нанізаний я. Гэта коньки? Ага, коньки. А що ти вчора бісаромник Гедрусу зробив? Отримав по заслугах, хай не чепиться. Так ти ж у огні не горел, з зав'язаними очами не лежав. Гіцель, ось то ти. Ведеш? Іди принеси окуляри, бо я все розкажу твоїй мамі, ось. Ти ведеш, отцепися. Я тих окуляру у очі не бачив. Так, самі з носа злетіли. Ого, злетіли. Позвонок тебе лепі обстрих, як накинувся. А чого він з кулаками лезе? Ой. Сорвалася. Чусь, прось тебе. Мікас, дай потримати воду, а? А ти сходи до Гедруса. Йому без тебе окуляру ні за вошти не знайти. Ну, він на тебе вже зовсім не злується. Ти слово гонору. Ти тільки, ну, гляди, льоску не оборви. Ой, ну добре. Гедрус, заставшийся один, вспомнил, что казала мама. Гляди-ка, Прасута, не надумалась и купаться. А я отпустил ее на озеро. Треба бегче туды. Шарик, за мной! И Гедрус побег на чаньки. У спешцы он зачепился ногой за дрот и, грымнувшийся на дол, так вытяў калена, што аж скрывіўся ад болю. У гэты час насустрач яму насвістваючы спяшаўся Мікас. Спыніўся, прыслухаўся, убачыўшы, што Гедрус глядзіць у бок Мікаса, быццам гаворыць: «Всё праз цябе». Сабака з брэхам кінуўся на Гітля. Мікас спусціўся на ўцёкі. Ну, братки, вы чакаете нас тут, на березе, а мы с Мудрецем покладем у рюкзаки по каменчику и опустимся на дно озера. Вот там, я доведался, однорукий рак живет там на дне, так, под сточенным водою. А что, менавито там он живет? Менавито? Так, так. Ну, глядите, осторожней. Осторожней. Той самы рак. Відаць, сердзіты. Вусамі, як вудзі сябе паводзіць. Добрый день, гаспадар затокі і лілеяў. Што вам трэба? Прабачце, прабачце, мы гномы, жывём у лесе. Сюды да вас прыбылі па вельмі пільнай патрэбе. Ці не дасце вы нам ружовых крышталікаў? Яны патрэбны нам для вельмі добрай справы. Мы адробім. Можам атынкаваць ваш палац. Можам пашыць вам прыгожы парадны касцюм або адмыслова размаляваць панцыр. Я за моды не ганяюся. Мне і так добра. Мы ніякай работай не грэбуем. Зробім усё, што загадаеце. Толькі дайце нам жменьку крышталькаў. Ну, добра. Напішыце заяву. А зараз не перашкаджайце мне. А як же пісаць тую заяву? Ну, чарніла у вадзе расплывецца. Падумаць трэба, падумаць трэба. Думай, думай, мудрасць, думай. А я тут пачакаю цябе. Выкідваю свой каменчык і усплываю. Ага. Ой, глядите, глядите, Мудрец выплыл. Мудрец, мудрец, ходите. Сябры мои, сябры мои. Что здарылось? Сябры мои, усе пытанні потым, усе потым. Думай, думай, мудр. Ідэя. Якая? Ідэя. Трэба правашчыць паперу з прашэннем, тады яна не размокне. Вай-вай, нясі сюды хутенька нектары. Зараз, нектар. Пчолы прыляцяць на яго пах, ага, сваімі лапкамі набачыць паперу. А гэта, каб яна не раздала. Каб яна не размокла. Мудрасць, трымай, трымай. Тіха, пчолы. Тішай, сябры. Прыляцяць. Прыляцяць. Што ў куці? Ёсць. А цяпер напішам. Gasp. Господарю. Господарю. Зато Кілілею. Кілілею. Раку. Раку. Однорукому. Лямдатуруса і інших гномів. Пригажи, пиши. Заява. Ага. Заява. Щиро просим вас. Вас з великої літери. Видать нам для високородних метов. Метов подкреслі. Жменьку ружових кришталіків, які заховуються у ваших кладок. Загадя. Удячний вам. Гноми. Чудовна. Пригожа писав. Ну, а тепер знов туди. Чекайте мене, сябри. Пошел. Я в натуре. Есть заява. Погляди, и он спит. Поважаний рак. Ось, ми принесли вам заяву. Заяву? Заяву. Щиро просим вас. Ви гноми. Ну, я кепсько придумана. Але як я наложу резолюцію? До такої папери і чорнила не пристане. На воску можна писати калючки. Ось, я попросив її у воску. Цікаво. Ну, бачите, у мене одна клюшня лівая. Приходьте, як дросте другая. Правая. Тоді і підпишу. А коли то і буде? Ну, як одрасте. Я ж не ляушун який-небудь. А праве, як ви бачите, поранена на полі битви. Лямтатур. Да ён з нас просто і здекується. Ага. Каб хоча ведать, где тыя крышталікі? Пакуль ты писал заяву, я тое-сёе уведал. Что? Крышталики находятся у моллюсках. У моллюсках? Бачишь, вуняны на дне. Рак подплывал до них. Бачишь, яны расчинили створки и там лежат. Ну, чакай. Коли ты собираешься красти, раби гэта без мяне. Паспрабую удачы. Вось самы буйны з малюскаў. Вазьму у яго крыху крышталікаў. Створки зачинилися. Я у пастці. Допоможи, діти, допоможи. Я попередить сябрав. Чому ж Лямдатурис так довго не піднімається? Скаче заяць без огляду. Міглюс, я прошу тебе, перестань, коли ласка. Перестань. Сірри моє. Що? З Лямдатурисом здарилася беда. Как? Хучай, хучай, сябры, хапайте калючки. Вай-вай, бери калючку. Бери калючку и за мной. Хучай. Я всюди за тобой. Ой, ой, сябры мои, мне здаецца, люда турыс, у пасцы, у гэтай ракавіне. Не. Міглюс, паглядзі, пастукай, Міглюс, пастукай. Так, сябры. Ён задыхаецца. Ён задыхаецца. Давайте. Трэба нешта тэрмінова рабіць. Давайте паспрабуем паказытаць ракавіну. Можа, яна расчэпіцца. Міглюс, у яе куды не торкні. Усюды шкарлупіна. Не, лепш я тое сёе скажу. Давай. Гэй вы, малюшкі, вы жывыя істоты ці проста скрыні ў кладоўках рака. Азірніцеся, азірніцеся, такое хараство вакол, а вы у сваёй шкарлупні не бачыце, як плаваюць рыбкі. Рыбкі? Як распускаюцца лебедзі. Белыя і жоўтыя. Паглядзіце. Паглядзіце, як трасуцца вусы вашага ўладара. І вы адразу пачнеце смяяцца, таму што вам стане весялей. Ну, падпаўзіце да яго, ты схапіце за вусы. За вусы, за вусы. Ну, смялі. Я жадаю вам смяяцца часцей і жыць і весялей. Добра, ўсё добра. Пачакайце хвілінку. Калі ласка, калі ласка, дайце нам жменьку ваших крышталек. Для добрай, для вельмі добрай справы. Так, сябры мае. Вось яны. Дзякуй вам, дарагія малюнкі. Дякую, дорогие мои. Живите веселей. Дякую вам, Манюсь, дякую. Бывайте. Сябры, а дзе ж наш ліпучы? А ён тут недавно размаўляў са стракозой. Вось на лісціку лілеі яго шапачка. Рюкзак. Каво паляцеў, нясух, паляцеў. Казаў же я ему, казаў, перастерагаў на вальніце надыходзіць. Даць ему бярозавы кашель. Это сраблю я. Сябры, хавайцеся пад дрэвы, бо дождь прамочыць пад дрэвы. Рабіць я, будзе цёпла тады. Усе разы падвесілі стук. Я думаю, сябры мае, няхай ён лепш прачытае вялікую гномаву энцыклапедыю. Ад першага да апошняга, 101-га Дома. Тело покарання, а розуму корысць. А змарнее посівее, і што з таго? А розум корысць. А змарнее посівее. Ого! Господи, подрыв. А дождь уже стих. Стих. О, бачили його, га? Ні. От хвоста прийде. Засадіть за енциклопедію. Ого-го. Слухайте, слухайте, ми за строкозой облетели усе болото. Лятун! І я знайшов, де ховається змія строкатка. Ліпутий! Ну, як його лупцевать такого щасливого? Енциклопедію я йому все ж принесу. Нехай хоч малюнки. Знов за твою. Знов за На завтра гноми відпочивали. Мудрий згортав словник зміїної мови. Міглюс лежав серед трави і складав верші. Остатнія збирали суніцы і нанізвалі їх ніби патерки на травінкі. А Ліпутісу доручили наведаць Расуту, Едруса і Мікаса. Што ў іх чуваць? Цікаво, што нам раскажа Ліпутіс. Пісаць жа ён не ўмее, толькі вузельчыкі завязвае. Дятел стукає, стук-стук, ага, стук-стук, не розщепить дятел сук. Дятел стукає, стук-стук, не розщепить дятел сук. Налей, налей, ага. Налей. Дітки, дятляняти, аж рагочуть стати. Дятел стукає, стук-стук, не розщепить дятел сук. Тихо, тихо, наш карантин швертається. Вузли на усіх рожках на солки. Видать, його багато важних новин. Ми слухаємо. Ліпутіс. Всі зібралися. Тоді слухайте. Учора Гедрус витяв ногу і шарик укусив Мікаса. Яны збіраліся паміриться, але з гэтага нічого не атрымалася. Вернувшися додому, Гіцель розрезав маміну гумовую грелку і змайстраваў рагатку. За грелку ён раніце атрымаў лупцовку. Наплакавшися, Мікас набрав камянёў, падпільнаваў шарика і падбіў яму ногу. Тепер усе яны кульгають. У Гідруса розбіта колено, у Мікуса прокушена п'ятка, у Шарика перебіта сухожилля. І тільки Расута покуль що бігає. Ого-го, ну ось, здається, і все. Так, на носовці вузельчики усе. Ліпутіс, а на світці? Хотів я ще сказати, що Расута з Гідрусом поклялися відпомстить Мікасу за Шарика. Шепчуться про нешта, шукають Мікі мішечок, а що вони будуть робити, не ведаю. Тут є ще один вузельчик, а про що? Забыл я. Усе трое кульгають. Так.

Поважаная змія, доброй ранці. Доброй ранці. Як ваше здоров'я? А чи много сьоліта на болоті журавін? Які дивні і незрозумілі питання. Лепш скажіть прямо, що вам від мене треба. Що нам треба? Високоповажаные змея, мы пришли просить для доброй справы ваших слез. Что, что, что? Моих слез? Цікаво. Дико, во що мы вы притягнули ведро и цибулину? Нахабники. А я вам не крокодил, каб лить слезы ведрами. Ведите, дорога кепская. Ага. Верзды, багна, а тут такая каштовность. Боимся расплескать. Ну, не. Я николи не плакала, и до вашего ведома плакать не збираюсь. Однако, высокошановная змея, кто не плачет, то и не смеется. А хиба я сказала, что смеюся? Я николи не плачу и не смеюся. Эх, сумно выживете. А я и не говорю, что весело. Пробачьте, можу все ж таки поднести вам цибульну ближе. Вы ведаете, цибульна примушаешь мать кого, коли не плакать, то проскользится. Неужо? Ну что ж, я дозволяю, несите свою цибулину. Ой, я за слезьми уже, ну ничего не бачу. Ну вось, а мне навод изморщиться не хочется. Хиба я не казала? Вы лепш приведите сюды того, кто вам наплевузгал, что змеи плачут. Ведайте, я склал недавно такую жалостную песеньку. Послухайте. Ну, поспробуй. На лесной поляне бипаненка пани елочка стояла. Елочки не стало, иди зайку прочь, вытирая его. Ну, досыть, доволи, что мне до вашей елочки? Мосьяк! Шакайте, эй, это кто там у маленьку шны порыть? А это... Вожик. Так, вожик, ён пришел с нами. Там же мои дети. Это ж треба. напасть на детей. Утаймуй вожика. Она вожда? Все равно по-доброму она не заплачет. Сказано, утаймуйте вожика. Ты заплачет она нарешьте, чи не? Коли б она так легко плакала, так мы б стояли по колену в слезах. Усе ей ненавидеть, проклинают, гонить. В озеро целы можно было наплакать и самою им потонуть. А одного ж ты она всех джалить, за что ей любить такую? Я на оборонице, як и кожен. Коли б не боронилася, не выжила б. А чому буш не джалить? А тому, что он так подобный на гадюку, что ему и джалить нема потребы. Не было б строкатки, и вуш чего доброго отгадавал бы роги або кипчуры. А вось, например, ружа колючая, але зато як и бодр, якая прихожость. Коли вы хочете ведать про ружу, так я вам скажу вот что. Да у ней ружа зусим не мяла шипов, не кололася. Что? Так. Але ее так безлитосно ломали, обрывали, что и хочешь не хочешь, довелось и некоторые галинки перетворить у колюшки. Бачите, что отбывается. Одних губим за прыгажость, других ненавидим за то, что яны брыдкие. И ты, и другие, как могут, обороняются. Хиба ж гэтая самая гадюка нападает на какого подойки? Не нападает. Спробуйте наступить на нее, надолго запомните. И не от доброго життя она выбрала купины. Ты болото, мовляв, вы прыгжуны, осинки, живете, где вам подобается. Для меня и болото хопить. Только не чапайте меня. Треба глядеть у корень. Вось пчела, у яе так само есть джала. И все ровно, ее все любят и поважают. За мед. За воск, ружу, за прыгажость. А гадюку? Люди добрые, за что любить гадюку? Ну, любить и поважать ее, может, и нема за что. Але жить и яна мае право. Эх, вы философы. Ой, глядите, строкатка плачет. Вы что не ведаете? С моего яду робить цудодейные леки. Неадукованность. Что вы уторопились? Не бачите, те что? Подставляете свое ведро. Сябры, отойдите. Не треба глядеть зараз на строкатку. Расута ведала, где находится осиное гнездо. И оно хитро хавалося у збуялым живоплоде под густой поветчу с галинок листоты. Гнездо нагадывало великое шерое папировое яйко. Брата и сестру займало одно. Як примусить бедных воз напасти на митля-гитля? Отшукавший блакитный полиэтиленовый мешочек, помните, это про его говорил гном Липутис. И они нетерпливо чакали притимок. А двечоркам, коли солнце сховалося за небосхил, восы вернулись с полевания, и сон одразу ж огорнул их. Гедрус и Расута обкрутили головы ручниками, натягнули пальчатки и рушили до гнезда. Переконавшись, что восы спять, яны надели на гнездо мешечек и сверху завязали Расутиной стужкой. Thank you. Настала неделя. Едрус, уставай. Едрус, уставай. Что ж такое уставая? Что я уставая? Гости приехали, гости приехали, вот что. Зараз я разплющу в очи. Ой, не соправды. Приступа. Йонас, вы давно приехали? Да только что. Ой, мы еще до видна выехали, вось уже тут. Ну, як рыба ловится? Поглядим. А вы долго пробудете, а? Мать дозволила целый тыдень. Ха, а я так думаю, покуль не выгоните. Ура! Ну, тады на все лето. Только, где вы спать будете? Хата ж у нас сгорела. Бачите? Мы с тобой палатку привезли. Палатку. Тады порадок. Ну, добра. Ну что? Палатку поставили хутка. И тады Расута вспомнила про Микаса и про клятву отпомстить за лапу Шарика. Едру, ты забылся? Не, час помсты наближается. Что? Помсты? Так. А вы кому помстить собираетесь, кому? А? Мицлю, Ицлю. Ён Шарику лапу побил. Во, бачиш, кульгає. На праву лапу. Ти що, на лівую? Гэта ж лівая лапа. Не, погляді, мені здається, на праву. На правую лапу. Погляджайтеся. Гэта Гітель попросту мог подбіть обедіє. Ведаєте, якую ми йому бомбу подрихтавали? Якую? Мяшок з восами. Треба тільки придумати. Як його підсунуть Мікасу? Не сидіть же йому такий чудовий день дома. Альбо руби будуть, альбо пішов на просеку у суніці. А ми зараз перевіримо, добре? Так. Бери мішечок. Так. Ну, пішли на озеро. Пішли. Ходім. За мною. Кладка у чароди пустуя. Значит, ее на просеце. Котика. Ходите сюда. Ой, тут их полно. Як насыпано. А он там не один. Сметим. А може, і ми пойдемо суніці збирати. Так, не спішайся. Ми гэту сунічну поляну хутка одні окупіруємо. Правильно. Расута, ходи сюди. Тобі доручається адказна місія. Покладі мяшочок на пні, а сустрівши Мікаса, скажеш, недзе згубіла мяшочок з гасцінцями, што Йонас з Крыступасом привезли. Допоможи адшукати. А як убачиш, що Мікас наближається до бомби, утікай домов. Ну, добре, добре, веду. Ховайтеся, ховайтеся. Мікас! Мікас! Шмат суніц знайшли. Фу, сполохало. Куди Гедруса поділа? Тут він не показується. А у тебе гості? Гості. Примус і Янута. Примус! Янута! Приїхали. А у нас так само гості. Крыступас і Йонас. Ездять до всяких погорельцев. А де они жить будут? Сіна ж у вас нема. А ми палатку поставили, муху наслали. Во, будь здоров. Ну, сидіть у йой. А на огол тепуй отсюль. І чого ти злоїшся, Мікас? Я тільки питаюся, може часом мішечок вам трапився? Так і блакитний. Який мішечок? Ну, Йонас і Христопас пирожних привезли. Їхні де тут поклали, тепер не знайду. А окуляри знайшли? Ні, тата заказав нові. А чукайте мішечок пирожним почастую. А де ти його згубила? Ніде вон там, на пянюшку покинула. Суніце збирала і згубила. Такий пригожий мішечок. Ну, ладно, ходім, пошукаємо. Чи ти його тут згубила, цей мішечок? Тут нема. Ратута! Ратута! Але Расута уже была далёка. Не догукавшися и не досвіставшися яе, Мікас и его гости развязали стужку. Раз'юшеные восы накинулися на славную тройку. Мікас, Римас і Янута отштурхнули мішечок і з лямандом, махаючи руками, поімчалися до озера. Расута ж бігла до своїх повідомить, що бомба вибухнула. Хлопчуки тим часом розглядали живоплот, у яким раніше жили воси. Тут їх і знайшла Расута. Як вони втікали, не віддавали і вгоджали. Я подивилася. Пока рано. Тим часом воси, розправившися з компанією Мікаса, прилетіли на свою колишню сядібу. І тут убачили ще одних обормотів. Розбурене гніздо. Не засталося сім'ї, нема колиски з куколками, значить, нема сенсу і жить. І воси накинулися на дітей, кусаючи їх ще мацней, чим тих перших. Коли стихли крики і лямант, від яких навіть шарик подтявши хвост, сховався у адрину. І виявилося, що от укусу ніхто не помер. Коли виплакалися усі сльози і стихли ридання, мама пропонувала сфотографувати їх ось так, з усіми гузаками і пухерами. І тут якраз проїжджав на велосипеді лісник. Його й попросили зробити здимок. Лісник поставив усіх чотирьох у рад, напереді посадив шарика і скомандував: «Увага!» Мікаса і його компанію лечили інакше. На покусані руки і твари були покладені компреси з сироватки. Я придумав, як з гэтими погорельцями розквітатися. Ну, так, у мене є гума. Зробимо рогатки і потім у ночі до їх палатки. На землю опустилася ніч, теплая, зорная, духмяная. По козуліних дорожках, по заячих стежках, поміж пнями і древами один за одним крочили гноми. Лямтатурис выбирал и прокладывал дорогу. Алис и Йогис несли окуляры. Следом и шел Миглюс с каштовными крышталиками у рюкзаку. Ведерца со слезами доверили Мудрису. Вай-Вай узвалил на спину запалковый коробок. Правда, он был порожний. Апошние две запалки узяўся нести Ліпуціс. Чым ён горшы за іншых? Спачатку ён нёс іх на плечы, як стрельбу. Потым узяў у рукі і нібы на лыжныя кійкі абапіраўся на іх, калі трэба было пераскочыць якую галінку або лапінку моху. Ён ішоў апошні, і ніхто не папярэдзіў яго, што серка можа абцерціся або размокнуць ад расы. Так яны дайшлі да вялікага дуба. Адсюль віднелася возера. Было чуваць, як у палацы пад ліпамі гамоняць Гедрус, Расута і іхнія госці. Гнумы выбралі месца для вогнішча, наламалі сухіх галінак ядлоўцу. Ну, Ліпуціс, давай запалки. Подтягни сюда запалки, коробок войны. Ось, только серка крыху обтерлася. Что? Обтерлася серка. Ліпуціс. Ах, Ліпуціс, Ліпуціс. Да яны ж зусім без серки. Ой, дзе не трэба, ты цэлый пажар зробіш. Як тады з бульбаю. А тут, а, падзівіцеся. Пакажыце. Ну, вот. Всё, хадзем да дом папярэджвай. Ворвай. Ніякай карысці. Ну, так што нам з табой рабіць? Што? Мінулы раз мы прыдумалі табе тры пакаранні. Цэлых тры. А цяпер ты сам выберы любой з іх. Альбо мы цябе абстрыжом, альбо адлупцуем. Атрымаеш сотню травінак, альбо мусіш прачытаць усю вялікую гномаву энцыклапедію. Усю, усю, усю. Ліпуціс, падумай, адно з гэтых пакаранняў надзвычай карыснае для роста. Ну, я хацеў бы так. Як? Ну, няхай мяне вось тут трошечки обстригуть. Вот тут? Один раз стебануть травинкой и дадуть прочитать один том. Самый тонкий и с малюнкой. Ой. Ой. Ох, и хитрун, а? Хитрун. Вось, насмешил. Ой, глядите. Ой, гномы. Глядите. Глядите. Светлячок. Ідэя, гномы. Прывітанне табе. Прывітанне табе, светлячок. Прывітанне. Пазыч нам вугалёк, калі ласка. Для вогнішча. Разумееш, гэта вельмі карысная і вельмі добрая справа. Светлячок, ну пазыч. Дзякуй табе. Светлячок, гном, мы вернемся. Римус, Янута и Микас, заткнувши за пояс рогатки, кралися до Едрусовой хаты. Вога! Бачите, они еще не спят. Распалі вогнішча. Ну, хайда до великого дуба. У палацы под липами не спали. Ой, поглядите, нехто неподалеку расклал вогнища. Я ведаю, кто? Это Мікасова компанія. Збираються на нас напасти. А тоді давайте нападем на їх першія. Ага. Давайте. Подповзем ближей і поглядим, що вони роблять. Ага. Пішли, за мною. За мною. Міглюс разослав на землі два лістки під білу, аксамітним боком угору, і на їх поклав окуляри. Мудрис насипав на кожне шкільце по некілька кришталіків і палив їх прозристими змеїними сльозами. Сухі галінки з треском успихвали, ніби порох. Усе були серйозні і засяродженная. Липутис, дай свою шапку. Хвось. Глядите, я кладу у ее 7 ягод ядловцу. 6 зеленых и 1 спелую черную. Хто витягне чорною, повинен буде пронести окуляри праз полымя, як сказано у мудрисовій книзі. Ага. Ти, Ліпутіс, тримай шапку, а ми будемо тягнуть. Так, ми тягнуть. По моїй команді розщепим долоні і покажем, хто якою витягнув. Я перший. Почекайте. Ну, почекайте. Ну, усе витягнули? Показуйте. У мене зеленая. А де ж чорная? Так я ж ще не тягнув. Ось, шапку тримав. Ось вона. Чорная. Гноми розгубилися. Нікому з їх і у голову не приходило, що погибельна ягода може достатися самому маленькому і самому любимому. І он же, мабуть, і окуляри гэтые не потягне. Але пакуль яны разважалі, Ліпутіс, рашуче насунув шапку на лоб, схапив окуляри за аглабелькі і ринувся у огонь. Гному навіть крикнуть не поспели, як полымя схапила Ліпутіса у свою пекучую жменю і шпурнула у гору. Гноми убачили, як з полымя випорхнула маленькая птушечка, звонко захліпаючися заспівала. Ворожие войски были уже зусім близко. Ну, я тебе отпущу. Я тебе дам. Ядрус, так его, так. Ядрус, так само. Ядрус, ползи, худенько. Зараз. Ой. Послухайте. Послухайте. Соловей. Я еще никогда не чула, как так спевал соловей. Навошто? Навошто мы воюем? Треба помириться с Мікасом. Правильно. Кидай зброю, Мікас. И вы кидайте. А что вы тут так поздно робите? Ага. Мы соловьё слухаем. И мы так само. Мои окуляры. Знаешь, як яны тут опынуліся? Сами знаешь? Окуляры. Тыя самыя окуляры. Значит, гэта ж кільцы блішчалі ў месячным святле. А мы былі падумалі, што вы расклалі вогнішча. А гэта ж кільцы. Ага, гэта окуляры. Акуляры былі цёплыя і прыемна казыталі Гедрусу твар. Зірнуўшы ўніз, ён убачыў шасцёра маленькіх чалавечкаў. Узняўшы галовы, са слязамі на вачах, яны нецярпліва чакалі заўважыць іх хлопчык ці не. У гэтую напружаную хвіліну нават салавей змоўк. Што з табой, Гедрус? Убачу што-небудзь? Цішэй. Глядзіце і вы. Гномы. Лес поўны гномаў. Ён сказаў гэта такім голасам, што немагчыма было яму не паверыць. Дзеці прыселі, моўчкі прыхінуліся адно да аднаго і адчулі сябе маленькімі дружнымі чалавечкамі, якім ноч адкрыла свае таямніцы. Як добра, што мы сустрэліся. Магчыма, гэта сказаў Гедрус, магчыма, Мікас, а можа, хто-небудзь з гномаў, яны ж былі зусім блізненька.